Book 2 28 28 28 في الفندق شكاوى Хотела оплакване В хотела оплакване الدوش لا يعمل. دوشت не работи. دوشت не работи. لا يوجد ماء ساخن. Топлата вода не тече. Топлата вода не тече. أيمكنكم أن تكلفوا أحدا ليصلحه؟ Можете ли да отстраните повредата? Може ли да отстраните повредата? Ла юджаду телефон фил гурфа. В стаята няма телефон. В стаята няма телефон. Ла юджаду телевизион фил гурфа. В стаята няма телевизор. В стаята няма телевизор. Ла юджаду балкон. شرفة للغرفة. Стаята няма балкон. Стаята няма балкон. الغرفة صاخبة. Стаята е твърде шумна. Стаята е твърде шумна. الغرفة صغيرة جدا. Стаята е твърде малка. Стаята е твърде малка. Алгурфату муатима жиддан. Стаята е твърде тъмна. Стаята е твърде тъмна. Аттатфиа ла таъмал. Парното не работи. Парното не работи. Алмукайф ла яъмал. Климатикът не работи. Климатикът не работи. Телевизион муаттал. Телевизорът е повреден. Телевизорът е повреден. Хаза ла йуъджибуни. Това не ми харесва. Това не ми харесва. Ас-сиъру аалин джиддан алей. Твърде скъпо е за мен. Твърде скъпо е за мен. Аиндакум ма хуа архас? Имате ли нещо по-ефтино? Имате ли нещо по-ефтино? Хал юджаду байту шабабин бил курби мин хуна? Има ли тук наблизо младежка туристическа спалня? Има ли тук наблизо младежка туристическа спалня? هل يوجد пенсион بالقرب من هنا? Има ли тук наблизо пансион? Има ли тук наблизо пансион? هل يوجد مطعم بالقرب من هنا? Има ли тук наблизо ресторант? Има ли тук наблизо ресторант?